akşam, gördüm akşam. Mest oldu gönlüm, gözlerini gördüm akşam, gördüm akşam. Ömrüm senin aşkınla helak olsa da yanmam, olsa da yanmam. Ömrüm senin aşkınla helak olsa da yanmam, olsa da yanmam. Zindan kesilir her bir ufuk senden uzaksa, senden uzaksa. Zindan kesilir her bir ufuk senden uzaksan, senden uzaksan.